totální nenávist vůči všem. Všichni dobře víte, co je rapovej cigoš. Měl s nima zatočit tu strejda hitloš. Mně jedno, jestli seš Demeter nebo Pero, brzo budu mít liho naložený tvoje pero. Přestaňte si hrát na to, že jste z Itálie. Podle mě jste jenom zasraný černý zvěr. Stavte nás už jeden z těch černých nohavic. Na ně bych nešal bez gumovejch rukavic. Cigoši jsou tu na obtíž. Dostaneš obměnu, když s nima bitku vyhrotíš. Cíga jenom petujou a šmelej. Nechci už tady vidět ten jejich ksich hnědej. Ty pojebaný kolo to částky krysy. Do vašich úst patří jen v naše pixy. Vždycky je to cigán, když ukazujou neplatíče nájmu. Asi si na ně partičku hrdlo řezů najmu. Šmoudí pořád oblejzaj nějakej bazar. Nakopat je do prdele, pomůže mi hockey beers a radar. Jo, jo, čekuj si to. Ještě tak, aby jsme jim říkali Romové. Potom, co s nima skončím, bude ticho hrobové. Když už má cigoš nějaký auto, je to starý Escort. Při jejich vyhlazování pomůže mi Robert Redford a Patrick Swayze. Ten taky nemá rád tady tohle černý šajze. Přidá se i Brad Pitt, taky se mu z nich chce blít. Neznáší je i Michael J. Fox, taky mu prodali šmelenej koks. Největší nenávist jim dává Johnny Depp. Taky se každej večer modlí, aby nějakej cigán zhep. Stejně tak to totiž dělám i já. Vy zmrdí. Cartel Records, hrobka bitva. Každý žvík si smrtí jako odvážní zapáška. Každá žvík se si vydělává jako kartáška. Tlemím se jim jak nosí ty její hadry. Mike a Dyha šakfuku, myslí si, že jsou drsní šéfové v její příčkou lý skvandry. Vy umíte jen okrádle lidi o mobily. Škoda, že jsme vaše vymítění na úřadech nevydobili. Všechny bych je poslal na Karpatskou Rus. Pro vás bych se stavil speciální plynovej bus. Žvíční jsou totiž jenom podřadná rasa. Urně na zbytov, to bude jejich příští trasa. Oni roznášejí všechny tyhle ty nemoci. Od morbidních sklonů si nemůžu pomoci. Když jedete jednou za pět let do Trnavy, máte lístky do speciálního vagónu pro špinavý. Takže vy poslání píšlodlý svině. Radši se mi klidte, jestli nechcete hrát pitevně. Zbyt kousky vaší naprocovaný tchyně. Jo, hrobka a pitva. Cartel Records. Totální nenávist. Cartel Records, hrobka and bitva.